Коли дух Господень наповняє мене, співаю я, як Давид. Коли дух Господень наповняє мене, співаю я, як Давид. Господень наповняє мене, молюся я, як Давид. Коли дух Господень наповняє мене, молюся я, як Давид. Молюся, молюся, молюся я, як Давид. Господень наповняє мене, радію я, як Давид. Коли дух Господень наповняє мене, радію я, як Давид. Господень покидає мене, то плачу я, як Давид. Коли дух Господень покидає мене, то плачу я, як Давид. То плачу я, як Давид. Чує, як Давид. Коли дух Господень наповняє мене, співаю я, як Давид. Коли дух Господень наповняє мене,